jestem. Jestem w piekle, czy do niego jadę. Do diabła strój zębem, wrogami i skórzanym batem. On będzie dla mnie katem, a może bratem. Wiele złego zrobiłem, a przez to gałem. Nieraz samego siebie się bałem, bo tyle razy co nad przepaścią stałem z towarem. Towarem jest narkotyk, a emocje złe. I mimo, że chciałem być lepszy, to za mało się starałem. Teraz czekam na stasy. Uda mi się pociąg odprawić siłą perswazji? Znów nie masz racji, zawsze tak pierdoli. Sprawdź ci motywację. To jedziesz do piekła i radości trochę sprawisz. Panu jedynemu, diabłu wcielonemu w ludzką tkankę. Pan sam przyjść po ciebie nie mógł, nie dlatego serca nie mógł, bo wybrał cię. Na swego sługę byś ty zawsze już go bał się. Skąd wiesz, że się nie boję, to siła wyższa. Obciążą moją głowę i tym, że trafię do czyśćca. Tego się boję, że za grzechy, a jest ich trochę i spotka mnie kara. Przecież stałem się prochem i trafiłeś do urny, o tym wiem. Jestem z siebie dumny, że w końcu się uwolniłeś. A byłbyś durny, gdybyś tego nie zrobił, gdybyś był nudny i się myślał, jaki ten świat jest okrutny. Wiem o tobie więcej niż ty sama, przeklęte są twoje losy. Miałeś się wziąć w swoje ręce, a wolałeś nosy. Pójdź daleko ci do symbiozy. Wysłać ci to na dobre, do tej pory myślisz o tym. Masz rację, lecz do tej pory to odczuwam skutki walenia do powrotu, picia wódki co noc. Czuję wciąż zapach trutki na szczury. Czując ten zapach, widzę ten obraz ponury. Ponurą swoją twarz i umysł zatruty. Podziurawione buty, od tripu wieczny brak fitu. Jak był, to był on brudny. Co z ciebie za dzieciak? No kurwa trudny, choć mówię, że skromny i cudny. No co mam zrobić, jak sam nie wiem, kim się stałem. Mam się topić, przecież nie żyję. Dałem temu wiarę, mam kawałek stryczka przy sobie. To znaczy, że masz pierdolnik w głowie. Jesteś słaby, stąd ta podróż. Lepiej się odusz i wszystko, co miałeś, oddasz. Prędko nie wrócisz, przestań beczeć. Weź się rozmusz, chciałbym ci pomóc, lecz nie krzycz pomóż, bo nie pomogę, lecz chcę i tak dopomóż. Pójdź w to, gdzie ten pociąg zaraz przyjedzie, swą misję dokończ. Masz mało czasu, czas padł ci do rąk i pokończ to, co wartościowe. Zostały mi wspomnienia, kurwa, muszę się podziąć. Raczej nie wyrobię.